أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. بیات کریمنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې دا خلق کله تا خلاف کوي یو قسم اعتراض کوي کله بل قسم اعتراض کوي او خبره مانی نه نو کدي سو بده ویناګان ستا خلاف کوي نو ته غمجن کیږه ما ځکه عزت د الله لاس کې ده نو دې تاب دې عزت کولې نشي تعالی چې الله عزت درکوي نو سره د دې د خبرونو سره د دې د اعتراضونو سره د دې د مخالفتونو به الله تعالی عزت درکوي. ولا يحزنك قولهم او غمجن دي نکی تعالی را د دې بد خبرې بد ویناګان استبارکه ان العزت لله جميعا بشک عزت د الله اختیار کې دي ټوله نو دې ستا عزت غستې نشي کدي ډیر کوشش وکړي چې دې به عزت کو لیکن الله چې غواړي تا مخوري سکول نو کدا ټول راجم شي کنه نو تا نشي ذلیل کول. ان العزه لله جميعا او دا مخ کې تیر شي او بار بار اورېدل دي تاسو چې دا الله اختیار دی تو عز من تشاء او تذل من تشاء بيدك الخير عزت هم دا غي اختیار کړي ذلت هم دا غي اختیار کړي او د دې وجه نه قنوت کې امدار اغلیو کوم چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم د نوسین حسن رضی اللہ عنہ نقلو چې ویترو کې با رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اخیری رکعت کې کله دا دعا لوستا اللهم اهدنی فی من هدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت انه لا يعز من عادت يا الله سوق چې ستا دښمنی ناغه عزیز کیږي نه هل سوق ولا عزت نشي ور کولې ذلیل دي او لا يذل موالد او ستا چې چا سره دوستانه الله ستا دوستي ناغه سوق ذلیل کولې نشي ځکه عزت ستا اختیار کړي ان العزه لله جميعا هو السميع العليم هغه اوریدونکي د هر خبره پوا په حالات او د ټول مخلوق پل نو بیا زواجر شروع شو مخکې ترجیو چې صورت کې ډېر زواجر دي الا خبر شیخ خلقو ان لله من فی السماوات ومن فی الارض چې بشکا دا الله په اختیار کې دي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په زمکه کې دي هر څوک چې دی کوکې مخلوق دی او کغټ مخلوق دی دا هغه په اختیار کې دی هغه مختار دی. او ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء وما یتبع او دل تابعداری نه کوي د دلیل دلتا سره کې مفعول هذا فیخا چې وما یتبع دلیلا تابعداری نه کوي د دلیل هغه کسان چې غیر آمدت شوی به د الله نه نورو شریکانو ته دارستو شرکا د یدعون د بر مفعول لی او دا معنی اکثر کوي اسانه معنی چې تابعداری نه کوي هغه کسان چې را مدد شوی به د الله نه نورو ته د دلیل دا د دلیل تابع نه دي د څه تابع دي ان یتبعون الا الظن تابیداری نه کوي دی مگر د ګمان و انهم الا یخرسون او نه دی مگر اٹکل کوونکی عقیده کې ګمان پس روان دي او عمل ټول د خرص او د اٹکل له ما یتبعو کې دو وجه علما ذکر کوي یو دا چې دا ما خو دې نافیه ده نفی ګمانه او مفعول د یتبعو حذف ده او رستو ان یتبعون الا ظن په دلالت کوي ادا شرکا ادا یدعون مفعول لے او مانا ام دغر جسنگا ما اکڑا مانا تابداری نکی د دلیل سوک اغا کسان چی غیر آبالی بید اللہ نا نور شریکان تو دی دلیل تابع ندی دی دلیل بس روان دی او چا دام ویلیو چی دا ما استفحامی دی او پا زیادہ نصب کے دی سشے دی چی تابداری کئی دی سدی اغا استفحام مانا اکبری لکلی وا او دا چا پاکی دام ویلیو چی ما نافی دی او شرکا ارست و مسئول دی اتبعو دی نمانه دادا کتابداري نه کوي هغه کسان چې را مدد شوی بيد الله نن ورو ته شرکا او شریکانو چې حقیقت کې شریکان دي حقیقت کې نه دي دا صرف د دې نمونه دي چې دی ولا ور کړی دي علامه علوسی تفسیر الهمانی کوي همدا شان علامه شوکانی فتو القدیر کوي خو معنا بعیدا هغه مغستې شي خدل ته دا بهتر وا او آسان وا علامه علوسی تفسیر الهمانی کوي حاصل د معنی داله چې دا هغه کسان چې مشرکان بندگی کوي او دا الله بندگی نکی داغی بندگی کوي نو دې سره دلیل تابع نه دي بلکې دې خپل خواهش پس روان دي ګمان پس روان دي یتبعون الا ظن او دا حقیقت ده چې اکثر په دنیا کې دا سړي چې غیر ګمان تابع دي ښه یره بس وی خیال مې دادې چې دا سړي او ګمان مې دادې او یی بس یی آسی په دې اړه باندې مې غری و راغې او غری ونی ولا ما په دا غاړه چې تلم کنه نو بیا نور نشم صورت لې نظر د خرينه کوس شو ادا چل مې او غاغه چل مې او هي تبعون الا زوننا پس په دې باندې سيو شي فروت ته د پاسا چې غني د برابر د کټوالي ټکر برا کی نو ګمان پس روان دي نو هميشه مشرک ګمان پس رواني د حقیقت تابع نه دي عمل کې سره نه عمل کې د خرص کوي خرص وي اٹکل ده پس په توکل روان دي دلیل ملي ته دي ګورینا او انهم الا يخرسون دکه یو دغه عقیده ده او بل عمل لګنه عقیده زون نه او عمل خرص ته اٹکل پیچو چوته وي نو اوس دلایل بیا شروع شو په مسله چې مسله خو په دلایل مدلل ده مبرهن ده دلایل ته موجود دي او سره دا غینه داخله لګي دلایل ته نه ګوري او د الله نه سیوا نور تر مدد شو یو غیر الله سره شریک کړی دي هو الذی الله هغه ذات دی جعل لکم اللیل چې ګرځولې دا تاسو د پاره شپه لتسکنو فيه د پاره چې آرام وکې پاګې کې ونهار مبصرا او روز رڼا والا ګور عربی کې یو قانون دی چې کله کله دو فعل په یو بل باندې عطف کی فعل ذکر کی دا غي نرستو مفعول یو او متعلق نه او کله متعلق یو مفعول نه نو دې مقام کې جعل لکم اللیل کې مفعول نشته او متعلق ذکر دی او النهار کې دا پاغمخ کې باندې عطف دي دا جاله دلان دي نو دې لپاره مفعول ذکر کو متعلق نشته او غو قران کریم د نور و نصوص نه معلومي ګره دی او جن ټول مفسرین دا معنا کوي چې جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله یو دې کې متعلق رو باسي بل دې کې مفعول لو باسي نو معنا دا څه کوي هو الذي الله غزاد دي جعل لكم الليل چې ګر زول دا تاسو د پاره شپه تیار لتسکنو فيه دې د پاره چې آرام وکې پاګې کې ولې انسان ډېر حریص دی ډېر لالچی دی نو کجې ترواز وي رڼاوي نه دو بیا اور ټیم لگاو الله وي د آرام تنظیم مې دلو کو جاز خود نو د کیږي خو تیارې چې وته شي لتسکنو فيه ها او النهار مبصرا او روز مې پیدا کړی د رڼا والا دې د پاره چې تاسو رزق طلب کې کنه من ډترلو وي د دنیا کار کسبو کې کنه نالته متعلق رو باسا اذ قران کریم د نور نصوص نه معلومیږي والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله او اشاره وا چې دروازه هم کوم منډه وای نو پای کې بد الله فضل طلب کوي ګورې دایات ساته د الله فضل څه دی حلال رزق ته حرام نه بزان بچکه ځکه غد الله فضل نه دی کته د وزره زله په خپل بنگلو لګي د پاسه جهاز من فضل ربي او تا په سودونو باندې پرشوتونو باندې په حرام اورو د بل په حق والو لړکړي نو خد الله فضل نه دی خو لعنت دی ځکه وی والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخا غن دلایل دي غن نخری د الله د قدرت کل قوم یسمعون فایده د قوم تر چې وګخو د کی دي کنه هر چاته خو فایده نشته ل قوم یسمعون د لام له انتفاع د تاریخ نو مطلب دا وګوره شپې ته شپه الله تیار کړی دی او د تیارې کې د الله ډیر حکمتونه دي یو انسان آرام وکي بل دې چې کوم ساروی یا نور سيزونه دا غینه کار اخلي غیم آرام وکي دارنګه د دنیا بخی د ځکه الله په دې خپل بندگانو د مور نه زیات مهربان دی. نه دی به کړیږي نه نو سار به بیا دې تازه نو خپل کار به کوي. ښه دارنګې دې شپه کې الله آرام پیدا کړی دی، سکون دی پکې لې تسکونو فيه. د دې نه دا پته ولګي دا چې شپه د سکون او سکنا د پاره ده، او نهار دا رڼا والد نو په دې کې به بیا پروت نه کوي. دغه علما او مسله لیکلې ده چې دروازه خوب کول نه دي، خو سیوا د ګرمۍ د خوب نه قیلوله چې وته وي ماسپخین نه وروسته خوب دا اکثر سلف وکړلی. دا د انبیاو طریقه ده چې د قیلوله وي، دې سره بدن لږ خوشي نو بیا د شپې دې د وخت را پاسېدي شي، د الله بندګي کولی شي. او سار نه وروسته خوب د سار کله پاسېدې دغې نه وروسته بیا بعضې کسان عادتې خوب کوي، یا د مازیګر نه وروسته خوب دا ګوره دماغ هم کمزوري کوي او دا بدن هم خرابوي. سیواره دینه چې سړی بیمار دی چې دا خو ځان له مسله ده د بیمارۍ د وجې نور دغه دو حالاتو کې د خوب نه ځان وساته، ځکه الله روز مبصره پیدا کړې ده رڼا والا دې دپاره چې ته څه منډه ترړه ووې په هغې کې ښه حرکت پکې وکړي. نو د سکون دپاره شپه ده او د حرکت دپاره روز ده. ګورې نو قالو اتخذ الله ولدا، دې ځنه بل زجر دی چې ګوره دی د الله نه سیوا نور نیسي، نو دا نازولی دی او دا شریک دی او دا برخې واله دی. نو قالو وی دا مشرکان اتخذ الله ولدا، نیول دی الله نازولی. ګوره د قرآن کریم دی ټکو ته وګوره نو ټکو نه پته لګي چې په مشرکانو کې داسې یو هم نه دی تیر شوی نه څوک کولی شي چې هغه دا ویلي چې دا فلان کې شهید لات بزرګ یا منات تخی صیب یا فلانې هوبل شهیدو دا ګنې د الله زوی دی یا عیسی علیه السلام د الله زوی دی چرته هم نه. نو دلته خو ولد ذکر کوي، وایي اتخاذ ته کې ذکر کړی دی. اتخاذ څه ته وایي؟ الله مالوسی وایي لفظ الاتخاذ صریح فی التبنی، معنی زوی نه دی خو لکه د زوی په شان معامله ورسره کوي که نه. لکه څنګه چې سړی زوی ته ګوري او دا هغه هر حاجت تر سره کوي، هغه چې ورته څه خبره وکړي او دی پوهېږي چې اوس دی خفه کېږي نو هغه ولا ته برابرۍ نو دکه شانتې الله هم د دې خبره کته نه غورځوي. دا مطلب دی ښه اتخذ الله ولدا، همونږ ورته نازولې وایو نیولې دی الله داسې کس چې معامله کوي هغه سره په شانته د بچي خپله اتخذ الله ولدا. نو الله جوابونه کوي د دې دا سوره غلطه خبره دی وکړه. الله باندې په زوره څوک څوک خبره مناولی شي یا معاذ الله ناجایز ده، بې انصافي ده او ظلم دی او الله جل شانو باندې با هغه هغه منو کې په زوره چې داسې وکړه. الله خو انصاف والا ذات دی. دغه وجه ده چې سفارش شته او یقیني شته په صحیح احادیثو کې راغلی دی، قرآن نصوص پې ګوا دي. انبیا به هم سفارش کوي د قیامت میدان کې دنیا کې نه، اولیا به هم کوي، نیکان علما به هم کوي، لیکن د الله په اجازت. او هغوی چې چاله کوي نو ولا یشفعون الا لمن ارتضا، هغوی به هم د موحد دپاره کوي، د مشرک دپاره نه کوي. ولې هغوی ته پته ده چې الله په دې خفه کېږي. نو هغوی چې سفارش کوي د موحد عقیدې والا دپاره به کوي، توحید والا دپاره، مسلمان دپاره چې یا الله عقیده صحیح وه خو عمل کې دنه کمزورتیا راغلې ده، نو مونږ ستا دربار کې سفارش کوو الله چې دې معاف کړي. او خصوصا دا چې د الله حقوق ضایع کړي دي، مونځ دی، روژه ده، او یو داره چې د مخلوق حقوق یې والي دي که نه. نو ګورې الله نه معاف کوي تر څو چې حق والا خپله نه معاف کړي. د نبی علیه السلام په جنازه نه معاف کېږي، نو په شهادت نه معاف کېږي، نو پردې حق نه معاف کېږي. پردې حق خو چې چا دی نو چې غیر ته معاف کړي نو معاف کېږي. وه نو دا ټیک ده چې شته، خو هغه د الله په اجازت دي. او بل هغې د هغه چا دپاره سفارش کوي چې هغه عقیده د شرک نه ده، د دې وجه نه ایمان والا الله بند کړي دي. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، مسلمانانو پیغمبر له دا نه دی جایز چې هغې د مشرک دپاره بخنه وغواړي اگر چېرې د رشته داري ښه. او بیا د دې خبرې جواب هم کړی وکنه چې ابراهیم علیه السلام چې د پلار دپاره بخنه غوښته او خو مشرک و. نو الله جل شانو وی هغه ته پته نه وکنه. وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدایا فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، هغه وعده کړی و پلار سره چې پلار کله وته وی کتر دې مسلو نه بندې کې نه زما د کور اوزه او کني سنگساروم دی، هغه وته سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، سوره مریم کې راځي کنه. زبر د الله نه سوال کوم ستاسو لپاره، او هغه سوال یو کولې پیغمبر وعده کړی دا پلار سره کړی دا، او وروسته چې پته وته ولګی دا چې دا خدای الله دشمن دی، به خو دین ته ناراضي دا مطلب خدا او چې زبستا دا پر بخنه غواړم خو کتا ایمان طرف تراله دین دی قبول کو، هغه قبول نکو تبرع منه، به چرته دا غدا پر سوال د بخنه نه کړی غره دا غي جواب هم کړو کنه. نو ځکه وای دې مقام کې الله جل شانو دی چې وای چې نازول لري کنه، نو مطلب یې څه په زور باندې به دا خبره مناوي چې دا څه وکړه. مانه معاذ الله دا الله له بنه غواړي چې دا سمې وکړه خو دې به کوي نه الله وینا نه سبحانه سبحانه پاک دی الله دا نازولی نه داغه ولد نشتا داغه نیازبینو نیازولی نشتا دویم جواب هو الغلی او هغه به حاجت او به پروازات دی دنیا کې خلق خپل نائبان نزی خدایي سه حاجت یې کنه ناغه خپل حاجت داغینه تر سره کوي داغه نائب نه نو بیا دا نائب خبره مونی ښه نو دا دنیا خلق یو دی د دنیا په بادشاهانو باندې الله قیاس کړو وی به ته چې ځان بادشاه تر سره نه سره تی دی شي ته به افسر ته وی افسر به بیا برچ کم دی نو بل ته وی ناغه به گورنر ته وی ناغه به پلانکی ته وی نو بیا به له بادشاه تر سره کنه وسیله وینه مونی نو وی ته الله د دنیا په بادشاهانو قیاس کې فلا تضربوا لله الامثال او کله به وی یره کوټه ته بغیر دا در پاینه سره ختیش نو ویله الله کوټه د معاذ الله ته ته در پای جوړه الله جل شانو خو نحن اقرب الیه من حبل الورید د مره د رګنم زیات نږدې دی کنه وسیله وته پنه یک عمل ولټو چې چا بنکړي مون زوکا روجو نسا دارنګ د الله حق ادا کا د مخلوق حقوق ادا کا او هغه الله ته پیش کړي یا الله ساده حکم د وجه ماده تکړي زیاته ته وسیله کې پیش کوم چې زما د فلانې کارو بالکل کا وسیله په اعمال صالحو دا نیکو خلقو کړي د صحابو کړي دا تابعینو کړي دا امام ابو حنیفه رحم الله وی فدا الله نه چې سوال کینو دا غوري مناسب ندی چې داغه په دربار کې بل شوک پیش کې لا يم بغیل احد ان يدعو الله الا به باسماءه وصفاته شامیره نقل کړو یو تھن لدانه دی جایز چې هغه په دعا کې د بل چا حواله ورګي بلکې چې سوال کینو دا ابو یا الله ته قته قبل انکه توهاب ذاتی ترحیم رحم کو انکه ته غفور یا الله ته زما ما غناونه وبخې ته مال د فلانی حاجت تر سره کې الله ته به پیش کوي او الله ته بده الله نمونه پیش کوي ځکه نو قران نه سه پیش کړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې قران کې الله نبی ویلي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله خسته خسته نمونه دي نه داغه په وسیله داغه سوال کوي کنه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ته هم ډیره خوږه ښکارا شی وو دغه وجه چې هغه اقتضاء او صراط المستقیم کې سوزه نقل کړی دا رنګ نورو کتابونو کې ښه الله هو الغنی او غبی حاجت لري له ما فی السماوات و ما فی الارض دا دریم جواب دی داغه په اختیار کی دی هغه چې په اسمانونو په زمګه کی دی چې داغه په اختیار کی دی ناغت ده نازولی او د نایب ضرورت نشته نو سلورم ان عندکم من سلطان بهذا نشته تاسو سره هیڅ دلیل په دیوان دی تاسو سره څه دلیل دی چې الله فلان کې نازولی ګرځول دی ولدی ګرځول دی اغه سره داسې معاملې کوي لکه سړی چې د خپل بچی سره کوي ان عندکم انت ان نافی وی ښه زاد المسیر کې ابن جوزی وی دا ان په معنا د ما نافی دی ان عندکم نشته تاسو سره من سلطان به دا هیڅ قسم دلیل بده او سلطان څه ته وی دلیل منظره ته غوړی دایات تا معنا د الله په کتاب کې او د پیغمبر په وحی کې په دلیل نشته دا نه چې خاصه کې لیکلې دي ځان کې وی ډینګي خوب ولیدو ځان کې دا خبر وکړه نه نه من سلطان سلطان نشته یو استاد خلی خبرې کنه چې شیخ عبد القادر جیلانی منبر ته وخته نو دا خپل خپې دا سې او چې تکړه او یی قدمی هذه علی رقبه کل ولی زما دا قدم دا هر یو ولی په سټ باندې پروت دی ویژه کوم هغه ته پیرانی پیر سی وایو چې نور اولیاء دا هغه د خپل د لاندې دي په دې کوم ځای ویلی درو غولې وایې باغه نیک سړی او دا هغه کتابونه نن سبا چاپ دي پاکستان کې چاپ دي په توغل غیب پاکستان کې چاپ دي غونې تو طالبین چاپ دي دارنګي الفتح الرباني چاپ دي کوم کتاب کې غویلې دي کوم ځای دا خبره کړې دروغ وایې په غبان نه بلکې په فتح الرباني کې خو یو خبره کړې ده چې خلک زما باره کې وایي چې الله دل سه حصہ ور کړی دا دی دا کار کولی شي دا لا کرامت لی ان اكون معه فی شیء من تصائفه و تدابیره فل بچی ته نصیحت کی دا زما کرامت نه دی چې خلک دا خبره ذکر کوي چې زره الله سره غنی دا په تصرفاتو کې چې ته شریکی ما ماته صح حواله کړی دي چې داو کا لا کرامت لري راه تاسو زما خدای ذکر کوی او زه خدای الله بنده ما او بل دی وی ترغه پوری دی او سړی ایمان نشی کامل کې دی حتا یکون الناس عنده کل ابعار چې د الله نه علاوه د نور مخلوق حیثیت هغه داسې ښکار شي لکه پچی مانه څه حیثیت نه ترغه پوری ایمان نشی کا حضور کلک موحدو او خلق لګي د پاغه دروغ جو کنه بیا په خپل زړو خطبو کې د اصول چاپ والا خطبه وی جمعتون کې پر دې پای کې به دامو چې ستا قدم پار چا بر دې دا یو ولی پسر دې زور لري به شانه او د بغداد شای میرانه کنه به ور پسې بیا جوړ کړو حالان کې دا ټول دروغ وو چې دروغ هغه ډېر موحد انسان تیر شو ډېر موحد چې د موحد دشمنان ډېری ښا ذیل الدولتین د حافظ ابو شامه تاریخ دی د مصر او د مصر تاریخ کې دا لیکلي دي چې هغه یو بادشاه و دغه زمانه او دغه ډېر سخت خلاف وو نور وسه په نه رسیدو نو یو کال چې کله د شیخ د وفات شو د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله نو نبش قبر الشيخ والقى عظامه في لجه البحر قبر ولو كنست ادوكي ولا رابار کو دریا ته ورزو وسم چې خلق وی دا شیخ عبد القادر جیلانی خبر ده کنه هغه په دې قبر کې نشته دا تاریخ نه کتل په تاریخ کې خدا دی چې بادشاہ ظالم لګیدل او داغه ادوکي رو باسي دریا ته وشتي خو خلق دې بده نه دی بس سله جوړ دی او سله به جوړه په خوا دي انګوانو تم داړي رخه پتا وا چیرې دا مسلمانان د دې قبرونو احترام کوي کنه نه یې بخپل مال او دولت او بوتان موتان پدې کې پټول دا اوس د بوتان والانی دا پمن غونډه کیږي هغه هم دې پسې لګیدلې کنه کم ځای کې چې ته قبر ویني شرشکې دل سپړ دی سر بابا دل سپړ دی کم ځای چې پوهیږي چې دا قبرونه دي کنه هغه یې سپړي د خپل مطلب د پاره جینګانو پکې چې دا غشې نه خخ کړي ور هغه هم پدې پوه دي احترام کوي دا یقین ساته اوس هم دا غي دا نظریه دا چې کیسر کې ومه چې کیسر کې انګوان ډیر دي ادا جمعات ته جمعات تر خوا کې اوستور دی نو ما اکثر دوایانو والا سره خبره ډېرې کنه ناګه لبم زتلم راتلم دوای و مې درولا ناګه ما به سلام کو خپاره خو کولې ځوانو یو دره یې تیرې شنو ماته یو کسو وی بای ته په سلام کې دا وګورې اندو دی نو رام دا ته کار اری چند کار سنو مې شي ښه بیا به ځلاله مناسب کې نه سم دا سي ناګه په ما پوه شو بیا ما ته ته ته مو چې دا اندو دی زمونږ او د مسلمانانو خو لکه یو شان خبره ده مونږ او دی خو سفرک نه شته هغه هندوی ستور والو خو تعلیم کړو سوارلسم او قابل مو خو ذهین هم معلومېده وی دا دی چې وی چېرې دا تا ګنج پخش تیب دی که نه یا پیر بابا دی یا دلته سیدو بابا له راځي یا بره د لیونو بابا دی دیل وی مونږ هم دغه شان چې دا خپل اوتار منو اوتار دا وی د بګوان د الله د شخصیت روپونه دي صورتونه دي کنه چاته لګه دي مواری او والا کړی دا چاته ډیر چاته یو کسیز ده کنه یمون کې دي که خو سفرک نشته بګوان او الله مونږ هم ورو دي افمنی او مونږ هم وایو چې دا د وسیتی دي وسیلې دي مو چې ونه فرق نشته مې دا نور کسان دي تا مې درس نه دی وایم ما دیګر مونږ د درس ورو کړو مې راشه لګ دي درس تم وګ کړی چې مونږ سوایو کنه دا نور کسان دي مې راته چې سو کوه کنه دا غشته دل تاډیر دي او د علی اکثریت هم دي لیکن هغه جدا دی میں اصل مسلط کې اوکس مسلمان شاپور شیخ القرآن الله دی وبخي دا د 1981 خبره ده زالته هم هغه خپل قصه کوله او بیا لته اکس راغلی او انګریز مسلمان شه نو چې څنګه مسلمان شه په بریانو وړل شي په بریانو وړل نه هغه دا خوږي بلا بلا زمونږ د عیسایانو چې کوم تصور دی به نه هی غدلته موجود دی د عیسی علی السلام د نوم دغه مونږ ورکو چې دا د هغه خلک د لوی ځوان یو لسم ورکی کنه امون ورکو بلانې تا خو دیم کوي نو بیا د چا روخ بدل کړل چې لاړ شه نو بیا د پینډینا شورو شیر یو واحد مرګري رسیدل د شاپور ته بیا تللی دی لګ لګ کیچ کیچ هغه ته پښتو هم ذکر یو بیا رستو په چې خدا د وړلې دی ما ما خو یې زمون غره دی مسلمانانو یو حال له قران نه چې نبی خبر کم دای حالت وګوره داغي حال او دغه انوانو حال یو دی ګوره ښا هغه وتم نازولی وي ګوره ښا په دنیا کې یو هندو ماده داسې نشه کولی چې هغه الله نه مني یو هندو هر هندو الله مني خو ته الله وای او هغه وتعالی اگر چې دا بعضې کسان خو خدای ټکي وي خدای ټکي ورې نشته دا د الله نوم نه دی الله دی رحمان دی رحیم دی خدای خو د مالک ټکي معنی ده او اصل د الله نوم الله دی خو هغوی ورته رام وي یا ورته بګوان وي دارنګې د دغه نه تپوس وکړه د سیکانو نه هغې هم مني باقاعده هغې الله مني بلکې روس سور لوی ملک دی او مشهور د پدې چې د دهریه دی کنه یو مورخ په دغه غاله راغلی دی د دې حالات ذکر کړی دی هغه وی په روس کې هغه کسان چې د الله نمنون کې دي دا پسلو کې پینځه دي پسو کې پسلو کې پینځه دي وی پینځه کم سل په روس کې داسې چې الله مونږ کې چې هغه مشهور دهری ملک دی کنه او سره دا کنه الله مونږ کې خارص بلا شی دنیا ډکه ده او الله په صحیح مانو کې منل دغه دی چاری یو الله رسول شي ایمان والا وي دا نور وي نه وسيله شتا او سواسته شتا او چې داغه په واسطه باندې مونږ ځان غتر سو غن نازول دي نيازبینان دي ښا ځکه الله جل شانو دل ترت کوي ته تاسو سره دلیل شتا الله خپل کم کتاب کې دا ویلي چې فلاني له مې دا برا خبر کړل پیغمبر کم حدیث کې دا راغلي دي چې فلاني له الله برا خبر کړل او بلکې کدا کسان وي او الله واقعي دا نه ایبان مقرر کړل وي نه کان کنه نو ظاهر د انبیاو کې بوګنه او بیا د انبیاو شاګردانو کې او صحابو کې ولینه دي اوس ورشه د سعودي ملک دکته په دغه غاړه باندې ډېر صحابه تیر شي خصوصا مدینه او مکه کې چې اوس کوم موسی دا دغه صحابو نسل لګنه بل څوک نه دي مدینه کې چې کوم کسان اوسې د صحابو نسل لګنه دا غي رستو پیړې دکنه لیکن الته مونته یو قبر سو خولش یو بابا خولش دا دلته پاکستان هندستان د جرا ګډ شي نو چې په غا ګرځي نه دلته سری جانډې پورته دی دلته شنه جانډې چا چیرړې چو دا کړی دی چا به سې دلته کې به وینه ښه الته هیڅ درک نه لګي حالانکه نیکان خلق الته تیر شوی دی اولیال د تیر شوی دی په کار دا چلته دا مقبره لري دی خو هغه الله ساتلې دي ښه نبی علی السلام په دا دعا کول اللهم لا تتخذ قبري وثنا يعبد یا الله زما د قبر نه بوت مجوړې چې بندګي کیږي ښه اوس هم بعضې کسان کوشش کوي چې د نبی علی السلام قبر ته سجده وکړي دلته مولوی صاحب کامی استاد باندې مشهور و د رستم او د غړو کاروبار به کو ډېر نر عالم علم کړو لیکن هغه چاته ناس نو نه په امامت او پیسې اغستې نه په بل څه ځان له خپل کاروبار کو دکان او غړې مړې به سمولي کامی استاد باندې مشهور و اصل کې د کامی د افغانستان خو بدل د بادشاهو شاید چې اوس هم دا نسل مسلې ته بچي هي کنه نا خپل واقعا ذکر کوله چې زه په حرم کې ناستم او دې غاړې یو مشهور سړی یاد کړ چې مونږ نو دا په خپل نشو اغستې ښه ما په دې خپل سترګو لیدلې ده چې د نبی علی السلام قبر د خواله راغې نغې ته داسې مراقبه شوې سجده وکړه او په دې کې شرطي والا رااله سپایان نغې په ډبلو وو یا غنور بډېر خپو چې دا خو یو لوی عالم دی او داسې داسې او شرک کوي وی شرک کوي ښه چې مولانو کې دا حال جوړ دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو شکر دی چې هغه داسې خلقو په لاس کې دی چې ردی کار ته چلی ګل تکنی کړی دی په لاس کې نه پته نه لګی چې دیو په سسنه وکړي یو په سسنه وکړي چې دا د حمزه رضی الله عنه قبر دی دا د ابوبکر رضی الله عنه قبر دی دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه قبر دی دا ټول صحابه دا سری چې دنیا ټول اولیاء را جمع کړي کنه حد نه درجه صحابي دن رضی هر یو په خپل مقام کې اوچت ولی دی د الله بیا په سورق قبرونه او قبرونه دی خو دینو او دلته دی ور استاد هغه وخت اندل کله کله یره وی دا ډیر ذکر یو امي وته وی چې دا خو بلا کارونه یې کنه وروه نه چا دې ته ضرورت چې بچې په کار دي نه چا دې ته ضرورت چې نارینه اولاد په کار دي نه چا مینې ته ضرورت چې را مینه سمې نه خوري نه چا دې ته ضرورت چې زوی مې لیوانی دی چې روغ شي نه چا دې ته ضرورت چې زړې په لګې درې په چا باندې دانه نه دا ګڼ ځکه په کار دي نیما وته وی چې په دنیا کې دا یو مخلوق دی صرف انسان کنه نور مخلوقات هم شته وی نور هم شته نیما وته چې انسان ډیر بچی روړي کسبي نو یې غلې چې یو سپی چې لنګ شي خو بچی روړي نیما وته چې دا کم بابا لتلی وه اسپی وو بشی ولا ورکړه په یو ځای وروړي تعالی مې څه شی جوړ کړی دا نور مخلوق نه دی دا ټول الله پیدا کړی دی خو دومره چې اغي الله پیژني ګوري ښه اغي هو من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم خدا انسان دی چې دا خالقونه پیژند چې چا پیدا کړی ما زره چا په واک کې ما چا په اختیار کې ما ان عندكم من سلطان بهذا نو پتاو لګیږي چې دا سوچ درو تل ککړی د روغتي وته وي ها اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو جوړوي په الله غ چې تاسو دیم پته نشتا دومره سره کړی د روغ وای چې تا دیم پته نشتا ها تل ککړی د روغ وته وي کنه تقولون علی الله ما لا تعلمون کیسه مشهور ده کنه وګړه کیسه ده خو چې یو دوه کسان په لار باندې روانو یا ولې چا ډوډۍ ورکړې وای او سره ډوډۍ وا نو په ډوډۍ جګړه شو یو وی نیمه مال راکې بل وته نه ټوکړه بدل درکو منوره بزمای ویزه چې ورشو د دې کلی قاضي لا پاغو پیسې له کوم ځای ته خوا کې وکړ ا قاضي صاحب لچې دې نه هغه ته وی وی دا شان چلې دوم کو دې ډوړې باندې جګړه ده او زه ته چې نیمه مال را کړی مستا او دې نه مال خپل کور نه راغست نه دا په کیسره په وړا باندې ټوکړه ور کولې شم اټول نه شم ور کولې کا نه قاضي صاحب ته وی زه زما تاسو سره یو شرط ته وی څه شرط ته وی چا چې سره کړی دروغ وي دا ډوړې بد اغي نو یغه یو تم سره کړی دروغ وي تړک کړی دروغ وته شروع کابل وته ترک کړی دروغ وې کنه یو وته وی وی زما پلار چې ونه غنا جوړ شه پلار مې نه جوړ شه ویچاره دې چې دوايي په سلورم اسمان کې ملاويږي هغه چې په سلورم اسمان ته بسنګ کې جمع کوئی روانو کوئی کاب غر لا جوړ شه نه یو دغه راز وړاندو چې ته ویخته وی پاغه ویخته باندې شروع بیا اسمان ته ورسید دغه شان بیا دیم ته دیم ته خو چې سلورم اسمان ته نږدې کېده کنه نو ویخته په دې خرو وته وی تر دې زمکه کې خښنه کور ته لاړک کو داله بیل چیرول ځان خلاص کړ نا غبل وته وی زم ما لمون خرچ غدی خړلې نه باګره چغلې وینم ونه وشو وی خلکو د لاندې چوپال جوړ کړو الناس مو په دې ګرمه کې ډېر مزه ووي خو یو ځل زم ما پلار غوسه شو چغلې لته ور کټول چوپال لاره نا غوته وی وی تاسو دواړو دا دروغ چونکه برابر وختن روړې زم ما شو تاسو یو داسې ځبل داسې روړې په خپل وړ تړک کړي دروغ دي سیبا یو د یو غاړه دروغ شروع کی اته چې ډون کې هیڅ پته باندې لګي چې را چا ویل دي یا چې دیوانه بابا په دیوال کې ناز دیوال ته خرشن دیوال لوان شو اکم زیات اورا سي اسلام آباد اورا سي دروغ دي اتقولون علی الله ما لا تعلمون نو استغفار ذکر کوي ها ير اور کوي چې یو خبره یاد وساته ګوره ته هونن دروغ وې خو یو ټیم را روان دي ګوره دا الله دربار کې به کامیاب نشي ګوره ها دلته به کامیاب شي کی دي شي خلق ستادي دروغ ته خو غوونه تکي کی خدل ته مونږ واړو ما شومانو یو مولا را اوستو ډیر مشهور پاغه وکي عام داسې سټیشن ماستر مولا و جتا ناغه تیلې ټوپه مچولې وا دلته خواږي جمعات کې راوستو مونږ ما شومانو لاړو ناغه کی سپکه شروع کړه پای کې اوسم ماته یاد دي غالبا د سن 1974 خبره ده 74 کې مونږ سرورم کې پینځم کیو نا کیسه کیسه وی داوی یو تن په ولی پورې خاندل ویغه ته چې پولیاو پورې مخاندا یو ځل لاړ وی بابا ته وی چې بابا مال زوی راکا وی بابا وته چې تا واده کړی دی چې نه نه مې کړه خو زوی غواړم ته څنګه ولی چې ما واده نه کړی ته مال زوی نه شرا کول ته بیا ولی نه هغه چې دوه بده شي بچي زه وی چې هغه لاړ نو سوخ په څه غذر د زنانا غکارو شو دی جمعات کې ویخه مونږ واړو ما شومان اوس ما ته یاد دی وی بیا ډاکټرانو باندې ګرځیدا غي وته وی ردی لاړ ورو رقم ادا وس لاړ یې دې نه معلومه هغه وخت خو اپلیشن هم نه کنه یاره دا دروغ لا سو کوی سوچه تړککړی دروغ دا چا ویلې دې کمزې شي دا مولا بیان ولل تا دا مولا د خپل خبره ده دا سه دروغ به ذکر کول بیا وی ویره د اولیاء او کرامت نه مني دا اولیاء او کرامت نه مني الله وی قل وای ورتا ان الذين بشکاغه کسان یفترون علی الله الكذبا چې تپی په الله باندې دروغ لا یو کلیه وون کامیاب بنشي کامیاب بنشي ګره کامیابی پر اشتیاو کې الله یې خدا کامیابی الله دروغ کې یې خنه دا مشرک ټول دین د دروغ دی دلته یو کتاب یو مولا لیکل دی اوس هم ما سره شته او پای کې د سر نه شروع کړ پښتو کې دغه مولا خو اس لاړ مړ شو چې کوم د سزا مستحق هغه د الله رسولی کنه خو هغه په دې کې ډیر مشهور نو په هغه کتاب کې د سر نه شروع کړ د سر نه د کنزلو نه ګوره چې پنجریان وهابیان اهل حدیث غیر مقلدین تبلیغیان او چکلالیان او مرزایان او پلانکی او پلانکی دا ټول د شیطان د نسل نه دي په دې ځنه شروع کړی دا ټول د ابن تیمیه اولاد دی ابن تیمیه رحم الله تیم کنزل کړی چې سور الوی عالم شامی کو ته په یو کتاب کې و ځای لیکلی دی شیخ الاسلام والمسلمین شیخ الاسلام والمسلمین دومره الوی عالم چې دا یو فتاوا ما سره پرتر سلویخ جلد کې خدای یو فتاوا را څنګه تاسو په شان مولا لاغې د وجل مطالعه کولې مې نشي نور کتابونه خو پریده من هاجو سننه ما سره پروت نه حاجت لګي مجموع الفتاوا ده نور بلا کتابونه لیکلې دي د دنیا کتابونه دا هغه داغه بار کې وي چې دا ابن تیمیه بچی دی او ابن تیمیه له شیطان د زغن او د نو څین او ماز الله هغه کنزل کړي لري دنه شروع کړي ده دا دی موږ کنزل نه کوو او بیا د اولیاء دغه سيزونه کرامتونه مرامدونه دا اسی وی خلق وي خامخاوی غیلی دلی داسې کنه زکه وی چې پلان کې بابا پلان دې کې نه سو کول مې اس پړ دی ا داسې خلک کوئی پلان کې کا کاوي وي نمونه ورکړي کنه اوس داغه پسې مونږ لاړ شو دی مولا چې کوم کتاب کې لیکلي دی ناغه بس وګونو لګوتې وړي ګوره ما دا نه دی ویلي دا پلان کې ویلي چې پلان کې لور شي نه بو چې ما نه دی ویلي زموږ هم هرګره وي زور پسې شی ما او هغه هو افغاني خو بیا دلته اوسې یو هغه کاس پسې لاړ ما ویل چې کیسه تا وي نه نظر دا خو پلان کې کولا ما ویل چې دا پلان کې پسې ای چې پلان کې پښیر هغه چې نه نه سه به دا خو بازار کې چا خبره کوله نو یغتم بیا نو مالو دا ربیع کې سی ښه پلان کې دا څه وکړو دی وای ولې دروغ وای یو ټیم را روان دی ګوري ښه چې الله به تاسو کې ہدایت ساته مسلمان د دن هر ګناه کې دی شي حدیث کې راځي دا بوزر رضی الله عنه خو دې دروغ نه وي دې دروغ نه وي نو بیا ځان ته قتل پکار دی سور مسلمانې دا کا بوزر غفاری رضی الله عنه نبی علیہ السلام دی وي مسلمان به جنت ته ځي وین زنا وین سره اگر چې زنام کی اگر چې غلام کی او یاو علا رغم ان دی بزرل په خدام مسلمان نه زنا کیږي کی یاو ځا وشي انسان دی بیا توبه پکله کو با سی لکه څنګه ما عز رضی الله عنه نبی علیہ السلام لا غل ما پاک کو نبی علیہ السلام په حج جاری کړه جمع باندې شو وی غلاته موشي داته موشي دا وی مسلمان دروغ وی نه مسلمان دروغ نه وی ځکه دروغ والا کامیابی کی نه قول ان الله بیا خصوصا چې په الله دروغ ان الذين يفترون على الله الكذب چې په انسان دروغ وي داغه دا حال لې چې په الله دروغ وي چې زه حال وي هر مشرک په الله دروغ وي متاعون فی الدنيا دې د پارا سفیدی دی په ژوند دنیا کې دنیا کې سفیدې اشتخا دربار خو جوړ دې کم کمې شمشمې لګي دي لري او دا خور دې په کې تیاری کې دی خوري او دی وی راشه کنه وګوره کنه سمره خیستا وي یره خو یو قسم خوشبو نه پکی او پای کې دا غربته لګولې ښا متاعون فی الدنيا فیدی دی پا دنیا کی سمیلینا مر جاؤں بیا منگ طرف تا واپسی دا دی دا ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا وو سکو دی باندې عذاب سخت معنی دی لبس عذاب ورکو وو سکو په دی سخت عذاب مما كانوا يكفرون دا په دی وجه چې کفر وکاو هر مشرک کافر دی کافر وایي مشرک بنئ خو چې مشرکینو کافر بخامخای د دې په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی علما وایي ها هر مشرک کافر دی خو کافر وایي مشرک بنئ ذکر دی مشرکان د کافر وایي ها ذکر یو سړی دی او هغه شرک نه کوي خو باباګانو نه مني خو الله نه مني نو کافر دی کنه دی دهری کافر دی کافر دی خو مشرک نه دی دارنګ پیغمبر نه مني نو کافر دی خو مشرک نه دی یا قران نه مني کافر خو دی خو مشرک نه دی یا مرز نه مني نو کافر خو دی خو مشرک نه دی یا پرده نه مني نو کافر خو دی خو مشرک نه دی دا چې والا بلا احکام دي کنه نو دا احکامونه انکار کفر خو دی خو شرک خو نه دی خو چې شرک کین کفر وخامخه کوي کنه نو ځکه وي چې دا کافر دی ګوره به ما کانو یو قرون په سبب د دې چې دی کفر کو دنیا کې ها کافر بیا ودو ولا يحزنک قولهم او خفد نه کی غمجن دي نه کی تعالی را بده ویناګان ددی بده خبرې ددی ان العزه لله جميعا بشک عزت الله اختیار کې د ټول هو السميع العليم خاص غوري دن کې د هر خبرې له فو د په حالات د ټول مخلوق پل الا خبر شه ان لله من في السماوات ومن في الارض بشك الله په اختیار کې دی غسوک چې په اسمانونو کې دی او غسوک چې په ځمکه کې دی وما يتبع او تابعداري نه کوي د دلیل الذين يدعون من دون الله شركاء هغه کسان چې را بلی بيد الله نه نور شریکان اي يتبعون الا الظن تابعداري نه کوي دی مگر د ګمان خپل وان هم الا يخرصون او نه دی مگر اټکل کوونکی په خپل اعمالو کې خپل کارونو کې هو الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الليل چې ګرځولې دا تاسو د پاره شپه تیارو لتسكنوا فيه د پاره چې آرام وکې پاغې کې والنهار مبصرا او ورځ رڼا والا د پاره چې طلب کې فضل دا هو ان في ذلك لآيات یقینا په دغه کې خامخا ګڼ دلایل دي د قوم یې اسمعون په دې داسې قوم ته دا چې غوږ دي قالوا اتخذ الله ولدا وی دې نیولې الله نازولې سبحانه پاک دی الله دا نازولی نا داغ ولد نشتا داغ نائب نشتا والغنیو اغا بے حاجتا دے بے پروا دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض داغ پہ اختیار کی دی اغا سے چی پاس مانونو کی دی اغا چی پزمکہ کی دی این عندکم من سلطان بے حازا نشتا تاو سرا حس دلیل پدے خبرا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا تاسو آئے پا اللہ اغا سو چی تاسو تے پتا نشتا آیا جوړوي الله هغه دروغ چې تاسو ته پته نشته قولوا آیا وتا ان الذين بشك هغه کسان يفترون على الله الكذبا چې جوړي په الله دروغ لا يفلحون کامیاب بنشي متاع فی الدنيا دې د پارا سامان د فائدې دې په دې ژوند دنیا کې ثم الینا مرجوم بیا موږ طرف ته واپس دې دې دا پیشي دې دې دا ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا وسکو په دې عذاب سخت بما كانوا يكفرون پس سبب د دې چې کفر وکاو